zborul rugăciunii, stau îngenunchiat, simt prezența ta, Iisuse, Domn glorificat. Rugăciunea se înalță ca și fumul de tămâie. Duhul Sfânt mă cercetează, inima mi-o înviorează când mă închin Iisuse ție. Duhul Sfânt mă cercetează, inima mi-o înviorează când mă închin Iisuse ție. Valuri de iubire coboară peste mine, harul Domnului. Duh de rugăciune inima-mi cuprinde, Duhul cerului Valuri de iubire coboară peste mine, ar veni de sus. E atât de bine în sfântă părtășie cu Iisus. Toate vasele, Iisuse, iar vor fi de iubirea ta divină și de bucurii. Și din ceruri ne inundă Duhul Sfânt mireasmă dulce. La izvor ne cercetează și pe toți ne înflăcărează, înspre tine ne conduce. La izvor ne cercetează și pe toți ne înflăcărează, înspre tine ne conduce. Valuri de iubire coboară peste mine, harul Domnului. De rugăciune inima-mi cuprinde, Duhul cerului. Valuri de iubire coboară peste mine, ar veni de sus. E atât de bine în sfântă părtășie cu Iisus.